контральтове булькотання води в ариках. Жила в снігах, у тундрі, чула крижаний подих Арктичного океану, гуркіт прибою, і навіть гадки не мала, що полонитимуть її такі найніжніші південні ночі, як там у Криму. І ось тут, де пахне горіхом, степом, нічною фіалкою, і спати можна на дворі, не залазячи в мішок, і цикади своїм невтомним стрекотом навіватимуть тобі одвічну музику світу. Батькові клопоту біля москвича вистачило до пізньої ночі, ще зосталося й на ранок. Думка була виїхати разом із сонцем, бо не близька дорога. А вже й сонце підбилося ген-ген, а москвич їхній, голубенько поблискує біля радгоспних майстерень, де батько ще щось виточує та підпилює напослідок. Ліна теж тут, готова в дорогу. Стоїть у дверях майстерні та безвідривно дивиться, як працює товариш Курінний, токар по металу, колишній морський офіцер. Є щось просто артистичне в його роботі. Під час виробничої практики хлопці з їхнього класу завжди натовпом стояли біля станка товариша Курінного, щоб подивитись, як він встановлює різці та починає своє чародійство, як легко в'ється йому під ноги стрічка сизометалевого серпантину. Ліна якось вхопила стружку в нього з-під ніг, а вона виявилась така гаряча, що аж пальці попекла. Цей товариш Курінний недавньому минулому десь на півночі на підводнім човні плавав. І хоч до старості чоловікові ще далеко, довелося йти у відставку за станом здоров'я. Вдома, одначе, після відставки сидіти не захотів. Забирали на роботу в район, теж не пішов. Сам попросився в майстерню. Я, каже, люблю токарювати. І так і любить, нічого не скажеш. Владністю над речами, своїм буденним трудівницьким умінням, ось чим вражають тут Ліну робітники. Муфти виточують, ресори зварюють, там щось кують, там розбирають мотор. Безногий газорізальник Мамачук-старший в захиснім козирку вправно і впевнено веде язичок полум'я по металу. Щось викроює з товстого сталевого листа. Від простого до складного. Все вміють ці люди, все їм дається. В кутку майстерні двоє зайняті спеціально тим, що ремонтують кузови та сидіння шоферам. Пружини нові вставляють замість поламаних, а на дворі кілька робітників метикують над якимось пристроєм до комбайна. Щось лагодять, переінакшують, переконструйовують. Ліні подобається саме ця атмосфера діла, творчості, колективізму. Подобається, коли механік, з'являючись на порозі, гукає. «Здрастуй, козацтво!» А вони й не сміються, наче вони і справді козацтво. Навпроти кузні іржаво червоніють купи різного брухту, де Віталій Рясний та його друзі копалися цілу весну. Зараз серед залізяча валяються, біліючи на сонці, ще й величезні суднові манометри, зняті з того військового судна, що намертво лягло у водах затоки. Давно вже радгоспні механізатори роздягли, обдерли те судно, мов за Золотим Руном, пускались вони туди своїми піратськими експедиціями. А тепер, під час перекуру, зібравшись коло майстерень, весело кивають в бік затоки, в бік роздягнутого сталевого велетня. Якби на колеса його та в степ, ото був би трактор. Під час перекуру Мамайчук – севастополець,